kupitia hisi, na hiyo akurasia na kupitia nje huko. Mpaka elimu ya ndege ambaye anaruka angani pia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia elimu yake. Na shekhe akatuonyesha ya kuwa yoyote ambaye atazua katika dini hii bid'a, bid'a anasema al-imamu ash-Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi, al-bid'a tariqatun fi ad-din mukhtara'a tuwahi ash-shari'a يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. بدعة معنى بدعة منين؟ طريقة في الدين مخترعة. بدعة من جيا ليزولي وكتكلمي للطريقة، طريقة هي مخترعة، طريقة هي إمزوليوة، طريقة هي إمزوليوة في الدين لمترتيم لمتين أولي زوليوة كتكليم. تضاهي الشريعة وكيوانا أولي مترتيم وأولي متين ونفنانا الشريعة. يقصد السلوك عليها ukusudiwa kwa mtindo huo na njia hiyo, falei inaposhikwa wale waishikayo njia hiyo au jambo hilo, wanakusudia almubalaghatu fi ta'abudi lillahi azza wa jalla, ni kufikia katika kumwabudu Allah azza wa jalla. Alimamu Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu al-i'tisam ameeleza taarifu hii kwa mapana. Bid'a ilivyo yafanana na dini, sababu ni utaratibu umezuliwa katika dini, ukiuona unafanana na sheria na wanoshika jambo hilo wakusudia kujikurubisha kwa Allah, wenyewe lengo lao ni kufika kwa Allah, ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa sifa ya bid'a, kwanza ni kitu mukhtaraa kimezuliwa katika dini, na sura yake ukiona ni kama sura ya sheria. Watu wanasoma Qur'an, utaambua anaswaliwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam, kusoma Qur'an ni jambo la faa, lakini wewe ukisujudu katika sijida ukaanza kusoma alhamdulillah rabbil alamin, yafaa haifai? Kwa nini haifai na hali ya kuwa wewe wasoma Qur'an? Jawabu rahisi, hata mtu wa bid'a anaweza kujibu jawabu lake, ni rahisi mno. Kwa hiyo ukiona kuna Qur'an, kuna salatu ala nabi, kuna mawaidha, watu wakuwa sadaka na wengineo, kama sheria, lakini ni kitu mukhtara, ni kitu kimezuliwa katika dini. Na bid'a wanaoshika njia hiyo, wanaoshika hiyo njia lengo lao ni kumwabudu Allah, wamejalia ni ibada. Sasa atakayezua katika dini bid'a yoyote, shekhe ametuonyesha mtu huyu atakuwa kwanza ametia taani katika dini. Jambo la pili, atakuwa amemkadhibisha Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Allah anasema alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kwa kwanza ni taan fi din, ni taan fi sharia, kuona sheria kama vile haikukamilika, na ndio lisanu lha wewe ukaona tuongeze kwa shere. Akaonyesha kuna watu wamezua katika dhati ya Allah mambo yanohusiana na asma wa sifat, na wakajiona kuwa wao ndio wanamuadhimisha Allah, wao ndio ambao wanamtakasa, na kila anayewapinga katika hilo basi mtu huyo hampendi Allah. Au wakazua katika dhati ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale yanofungamana na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila ambaye anayewapinga basi huyo hampendi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini haya ni mambo ya ajabu. Sheikh anasema yule aliyobakia katika njia ya salama aliyokuwa nao Bwana Mtume na masahaba zake, awe huyo amekosea, aliyezua ndiye ambaye amekatika. Hili ni jambo la ajabu. Leo tutaendelea na sehemu nyingine ambayo shekhe sasa bado ana tukurubishia maarifa. Jana tuliishia kwamba bid'a, na anayezua bid'a atakuwa amemtangulia Allah na amemtangulia nani? Mtume alayhi salatu wasallam. Anasema ayuha al-ikhwa, leo tunaingia hapa ndio, inni sa'idukum wa munashidukum billah, mimi nakuulizeni na kuombeni na kuulizeni, munashidu kwa maana kadhalika ya sa'id, anshuduka billah ay as'aluka billah, la kuomba kwa Allah tabarak wa ta'ala, kwa ajili ya Allah. Shekhe anasema nakuulizeni, wa uridu minkum an yakuna aljawabu min dhamairikum, na nataka jawabu litoke katika nyoyo zenu, litoke katika akili zenu, la min awatifikum, jawabu lisitoke katika hisia, na atif ni zile hisia fulani, jawabu litoke katika moyo, utulizane ujibu kwa ubakii, sio hisia. Min muktadha dinikum, jawabu liendane na muktadha wa dini yenu, ujibu kwa muktadha wa dini, hivyo ujibu iwe kwa muradi na makusudio ya dini, la min muktadha taqlidikum, isiwe kwa muktadha ya taqlidi, kuiga kwenu na kufata kwenu kibubusa, isiwe kwa sababu umeona mambo kwa wazee wako ukajibu. Jibu kwa muktadha wa dini, jibu kwa muktadha ya maarifa na akili yako. Ma taquluna fi man yabtadi'una fi dini llahi ma laysa minhu, mwasemaje nini? Swali sasa, mwasemaje kwa yule anayezua katika dini ya Allah jambo ambalo halimo, sawa'un fima yata'allaqu bi dhatillah, sawa sawa bid'a hiyo, hao yanaozuliwa yanafungamana na dhati ya Allah, wa sifati Allahi na sifa zake, wa asma'i Allahi na majina yake, au fima yata'allaqu bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, au bid'a hiyo iwe inafungamana na nani, na yale, au iwe ina mahusiano na yale yanofungamana na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma yaqulun, kisha hao waliozua, kisha wanasema nahnu, wale wazushi wanasema nahnu almu'azzimuna lillahi wa li rasulillah, sisi tumu'azzimisha Allah na tumu'azzimisha mtume wa Allah. Shekhe anaendelea kuuliza, ahaulai ahaqqu, je hawa wazushi hawa waliozua katika dhati ya Allah au sifa zake au majina yake au dhati ya Bwana Mtume au yanofungamana na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa wanasema ahauna, je hawa ahaqqu an yakunu mu'azzimina lillahi wa li rasulillah, je, hawa waliozua ndio wana haki ya kuwa wao wanamuadhimisha Allah na Bwana Mtume? Hapo pana alama ya kuuliza. Umeelewa swali? Hawa wazushi hawa waliozua, hawa wana haki ya kuwa wao ndio wanamuadhimisha Allah na mtume wake? Am ulaika alqaumu alladhina la yahiduna, au wale watu ambao la yahidun hawachoki, la yahidun hawachoki, qaida umuda an shari'ati Allah, hawachoki hata kiasi cha umuda. Umuda ni hii ncha ya kidole, ni ncha ya kidole hii. Kwa hiyo hawatoki nje hata ya kiasi, kaidi kiasi au kipimo cha umuda, kwa maana hawatoki nje ya sheria hata kwa kiasi kidogo, wamebakia ndani ya sheria. Yakuluna fi ma jaa min ash-sharia, hawa ambao ni upande wa pili wa wale waliozua, wao wamebakia ndani ya sheria. Tena wanasema fi ma jaa min ash-sharia, wanaoyasema ni yale yaliyokuja katika sheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali, baada ya swala hakuwa na dua ya pamoja, ndio dalili zimekuja, ndio sheria, tumeishia hapo. Mtume hakuadhini siku ya Idi, hatuadhini siku ya Idi. Mtume sallallahu alayhi wasallam swala ya Idi alianza na khutba, alafu akaja akaswali faasala Ijumaa. Alianza na khutba, alafu nini? Alafu sala. Sala ya Idi yaanza sala, alafu nini? Khutba. Hizi sio mwewe, sio wewe mtu wa kawaida ukajua watu warembesha wa tu. Haya ni mafunzo, ndio sheria. Kwenye Idi chaanza kile, kwenye Ijumaa chaanza hiki. Mafunzo tu. Engetaka Bwana Mtume sala ya Idi engeanza na khutba kama ilivyokuwa Ijumaa. Lakini mafunzo, swala ya Idi paanze swala, alafu ndio nini? Khutba. Au sio? Hawa wanasimama katika sheria, wanasema yale yaliokuja katika sheria. Yakuluna fi ma jaa min ash-shari'ati amanna, wanasema yaliokuja katika sheria yote sisi tunaamini. Wasaddaqna, na tunasadikisha. Fima ukhbirna bihi, kwa yote ambayo tumeambiwa. Wasami'na, na tukayasikia, kwa maana tuliambiwa. Wasaddaqna fima ukhbirna bihi, na tukasadikisha yale tuliopewa habari. Wasami'na wa ata'na, na tukasikiza na kutii. Fima umirna bihi, kwa yale yote tuliyoamrishwa. Au nuhina anhu, au tumekataza. Hao upande wa pili, au sio? Wayakuluna, na hao upande wa pili wanasema, fima lam taati bihi sharia tu, kwa yale mambo ambayo sheria haikuja. Ahjamna, tumekoma, tumejizuilia. Wantahaina, na tumekoma. Madamu sheria haikuja katika hili, sisi hatufanyi. Ndio wanavyosema, sheria imekuja katika swala tutoe adhana, lakini sheria haikuja katika swala ya Idi kutoa adhana. Kwa intahaina, sisi tumeishia hapo. Waqad ahsana man intaha ila ish ila ma sami'a. Waqad ahsana man intaha ila ma sami'a. Hawa wanazungumza hivyo, walaysa lana, na bado wanasema hatuna sisi haki yoyote. Anataqaddama baina yadayhi Allahi wa rasuli, kutangulia mbele ya Allah na mtume wake. Walaysa lana an naqula fi dini Allahi ma laysa minhu, na sisi hatuna haki ya kusema katika dini ya Allah ambalo halimo. Tumeelewa upande wa pili? Upande wa kwanza umezua ukafanya bid'a, wakiulizwa kuna ubaya gani, na kwa sababu umefungua mlango wa kuna ubaya gani, basi kila kitu itakuwa swali lako wewe. Ukiangua kuna ubaya gani, ndio mnaona sasa hivi sijui humo kule kwetu sasa hivi watu wakenda mazikoni makaburini kuna takbira, watu watia mchango Allahu Akbar Allahu, zile takbira zaidi zinatoa makaburini. Ni mtu tuweza kwa yuko pembeni mwenyewe akaamua tu ashaukwe, najua kushaukwa aweza akaona tu kwa vile kwenye huu msiba atakaoonekane kwa kaza la ilaha illa Allah la ilaha, watu watia mchango. Vipi siku hizi kwa somo mpaka milango ya maulidi pakifiwa, nishaona kwa jicho langu na kusikia mpaka mlango wa nne watu wasimama, hakuna dufu tu, lakini ile milango ya maulidi ya soma, alafu watu wahitimisha kwa kila mmoja aongeza, kwa sababu kuna maneno, kuna ubaya gani? Na jawabu lake wenyewe wajibu hakuna. Kwa madhabu hakuna ubaya, basi watu wafanye. Hao upande mmoja huu, upande wa pili wao wanafuata sheria. Hawasemi katika dini isipokuwa kwa ilmu. Wanasimama katika sheria. Yaliyokuja wanayasadikisha na kuyaamini na kuyapata. Sasa sheria anasema ayyuhuma, ni nani katika hawa wawili ahaqqu, ana haki an yakuna muhibban lillahi wa rasulihi, awe ndio anampenda zaidi Allah na mtume wake. Ni nani katika hawa wawili, wa muadhiman lillahi wa rasulihi, na ni nani katika hawa wawili ambaye anamtukuza Allah na mtume wake? La shakka, shaka anasema hakuna shaka, anna alladhina qalu, ya kuwa wale waliosema amanna, tumeamini, wasaddaqna, na tumesadikisha, fima ukhbirna, wa yale tunapewa habari hii, wasami'na, na tumesikiza, wa ata'na, na tumetii, fima umirna bihi, kwa yale yote tulioamrishwa, wa qalu, na wakasema, kafatna, tumeshia hapo, tumekomea hapo, tumejizuilia, wantahaina amma lam nu'mar bihi, na tumeacha yale ambayo hatukuamrishwa sisi. Waqalu, na wakasema, nahnu aqallu qadran fi nufusina, sisi ni wachache, wachache wa nafasi, hatuna nafasi yoyote, fi nufusina, katika nafsi zetu, min an naj'ala fi shari'ati llahi ma laysa minna, la ma laysa minna, hatuna hadhi yoyote sisi ya kujalia katika sheria ya Allah yale ambayo ni hayamo sisi, hatuna kadiri yoyote. Nafasi ya sheria ni nafasi ya Allah, na ni nafasi ya nani? Ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hawa wakasema sisi hatuna kadri, hatuna position yoyote, hatuna kima, nafasi yoyote ya kujalia katika sheria ya Allah, ma laysa minha abu aya, au an nabtadi'a fi dini Allah ma laysa minhu, vile vile hatuna nafasi sisi ya kuzua katika dini ya Allah mambo ambayo hayamo. La shakka, pana shakka, anna haulai, ya kuwa watu hawa, humu alladhina, ndiyo wale ambao, arafu qadara anfusihim, wameitambua nafasi ya nafsi zao, kiasi cha nafsi zao. Na mwanadamu watakiwa ujijue wewe ni nani? Kama ni baba watakiwa ujue nafasi kwamba wewe ni baba, wewe sio mama. Sasa ukifanya mambo ya kimama mama, utakuwa wewe hujaijua nafasi ya nafsi yako. Ndio yule hajielewi, yule hajijui, maanake hujaitambua nafsi yako. Ndio kuna mtu anaitwa jahilu murakkab, jahilu murakkab, jahilu murakkab, la yadri wa yadri annahu yadri, ni mtu hajui lakini eti ajua, ajua. Yaani yeye hajui lakini ajiona au ajijua mwenyewe, ajua. Kwa hiyo anaulizwa, hebu tuambie Sheikh, ng'ombe ana miguu mingapi? Miwili. Hada jahilul ish waraka. Falau ajaba, lau angelijibu Allahu alam au la adri, huyo anaitwa jahilul basir. Hauzi, kwa sababu kaijua nafsi yake, hajui. Kwa huyo anaitwa jahilu murakkab. Kwa sababu gani? wanasema ujinga, yani ana ujinga wa design mbili umepandamana. Ujinga kwanza hajui nafsi yake kuwa hajui, alafu akajibu kitu ambacho hakijui. Ng'ombe hana miguu miwili, kwa huyo anaitwa jahilu muraka, jahilu ash muraka, ni mtu asiyetambua nafsi yake. Sasa hawa shekhe anasema la shaka anna haulai humu alladhina arafu qadra anfusihim, hawa ndio wameijua kiasi ya nafsi yao, kwamba sisi bwana ni wafuasi tu, sisi hatuna nafasi ya kutunga sheria, kwa sisi wajibu wetu ni kufuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kaishia hapa, tuishie hapa. Mtume kasema hivi, tusikilize tufuate. Mtume kafanya hivi, tufanye hivi. Hawa wamejitambua kwa jawabu, au kwa lugha nyingine, watu wa bid'a hawajijui, hawajitambui nafasi zao wala nafsi zao. Tumeelewana vizuri? Haulai alladhina arafu qadra anfusihim wa arafu qadra khaliqihim, na pia wameitambua nafasi ya muumba wao Allah tabaraka wa taala. Haulai humu alladhina azzamu Allah, hawa ndio wanamtukuza nani? Allah wa rasulahu, na hawa ndio wamemtukuza mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa humu alladhina adharu, na hawa ndio waliodhihirisha sidqa mahabbatihim, ndio walidhihirisha ukweli wa mapenzi yao lillahi ta'ala, kwa ajili ya Allah wa rasulihi, au wamedhihirisha mapenzi yao kwa Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Tuko pamoja? La ulaika alladhina yabtadi'una fi din, sio wale bwana waliozusha fi dini llahi ma laysa minhu, ambao hayamo fi aqida, ima wamezusha katika aqida au alqaul au alamal au maneno au vitendo. Wa innaka la ta'jabu, shaykh anasema kwa wewe utaona ajabu zaidi, min qaumi, utawaonea ajabu watu, yaarifuna qaula rasulillah, wanaijua kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Qauli gani? Wa iyyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Sheikh anasema utaona ajabu watu wanaijua kauli ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alipotutahadharisha na bid'ah, iyyakum wa muhdathatil umur, na kutahadharisheni nyinyi na mambo yenye kuzuka, yenye kuzuka katika dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kila muhdatha ni bid'ah, wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'ah ni dalala, wa kulla dalalatin fi an-nar, na kila dalala ni moto. Hii ndo la ajabu, watu wameshafahamu maneno ya bwana mtume. Wa ya'lamuna anna qawlahu, na watu hawa wanajua kwamba kauli ya kimtume ile aliposema kulla bid'ati wa kulla bid'ati, sawa, kusema kulla bid'ati ni maana ala alhikaya, mansubu ala alhikaya. Wa ya'lamuna anna qawlahu kulla bid'ati, sheikh anasema kulliya, hii kullu hii ni nini? Kulliya amma, ni yenye kuenea, shamila, ni yenye kukusanya, musawwara, iliyozingirwa, iliyozungukwa, bi aqwa adawati shuhul wal umum, imezungukwa na nyenzo na adawati zinazoonyesha maana ya kuenea. Musawwara, miswara kwa lugha nyingine ni wisada, ni kama vile mto. Kwa musawwara imezungushwa kama vile mto, napokuwa ndani kumetiwa kitu juu, matambaa au sufi ile ngozi ya juu. Kwa musawwara hii imezungukwa, bi aqwa adawati shumul, na adawati ni vile vyombo na huruf au alfaz au nyenzo zinazoonyesha kuenea. Ashumul wal umum, mambo kidogo ya kisomo. Kuna mambo, kuna kitu kinaitwa amu na kuna kitu kinaitwa khas. Al-umum ni kule tamko kuenea katika jambo. Kwa kuna alfaz al-umum na alfaz al-umum ima zenyewe zimeekwa ile mada yake yajulisha al-umum. Kimfano kullu, jamii na mengine, qatiba na mengine. Haya yenyewe asili yake lile tamko la julisha al-umum. Na kuna mengine asili yake hayakuwekwa kwa ajili ya umum, lakini kwa sababu ya qara'i, kwa sababu ya dalili zilizoambatana na lile tamko, basi laonyesha al-umum. Haya masomo yanasomeshwa katika masada ya usul. Sasa katika alfadhi al-umum, na ndiyo akwa alfadhi al-umum, na ndiyo sayyidatu alfadhi al-umum, sayyidatu alfadhi al-umum, wana wa matamko ya umum ni al-kul au tamko kulu. Tamko la kulu ni katika mabwana, ndiyo bwana wa alfadhi al-umum. Umeelewa? Kila mmoja atoke msikitini, zungumza Kiswahili. Nyinyi Waswahili mmeelewa nini? Una anabakia, anatakiwa kubakia? Sababu neno kila ndio kulu ile ya Kiarabu. Sababu hicho Kiswahili kina maneno pia ya Kiarabu mengi. Kwa inapokuja kulu, maana yake ni katika alfadhi al-umumi ya yaenea. Ni katika alfadhi tastagharuku. Tastagharuku imma al-ajza au al-juz'iyat. Zinachukua ajza au inachukua juz'iyat. Moja ya mambo mawili. Umeelewa? Imekuja kwenye Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Au si? Kila nafsi itaonja mauti. Imeenea au haijaenea? Imeenea. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kullu man 'alayha fan, man على الأرض ما فوق الأرض، لأن الله فوق سبع السماوات، فوق سبع السماوات فاستثنى. الله هو كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ملون كل لكتك ألفاظ زعمه zaenea. Na kama itakuwa haienei kweli, inakuja kullu katika wakati mwingine haienei, lakini kwa karina. Kwa nini karina? Kuna kitu kinaitwa karina, ni dalili ya nje au dalili ambayo ni mutasila, inaonyesha kwamba huyu haingii katika huko kuenea. Mfano nyumbani, baba watoto wamefanya maudhi, baba akasema leo nitapiga nyumba nzima, au si? Karina halia, mama pia anaingia, mama pia atapigwa siku hiyo kama walofanya maudhi watoto. Kuna kitu halia. Sasa kama mama naye pia ni sababu, inawezekana pia akalipigwa. Mfano mwingine, umekwenda kwa muuza chips. Bwana niweke nini? Ukamwambia muuza chips eka kila kitu. Maana yake michanga pia achukua yeye. Au? Nitakuwa ina maana hiyo hizi. Ukisema ndio, na maana yake una akili. Lakini ameelewa muuza chips kwamba hii kila kitu hii imeenea. Lakini pia imeenea katika maidan au katika uwanja maalum. Kila kitu kinachohusiana au kikorongwezo vinavyokuwa katika nini? Katika chips. So maana yake ingia akachukua kinyesi chooni aje. Si umesema kila kitu. Ila maana. Kwa kulu ni katika alfadhi umumu. hiyo imebakia hivyo hivyo, kullu zote zilizokuja zaenea, na kama itakuwa zinakula vitu vinavuka vinavuka kwa karina, lazima lindikana ima lafdhia au halia. Na watu wa bid'a walipokuwa wanaanakish baadhi ya maulama mu'tazila, ni watu wanajua sana lugha, walikuja moja kwa maimamu wakamwambia, sababu mu'tazila wanaitakidi kwamba Qur'ani ni makhluk au si, wakamuuliza moja katika huyo imam, qila annahu al-imam Malik, imam Ahmad, wewe unakubali Qur'an ni shay au laysa bi shay? Qur'an ni kitu au sio? Imam Ahmad akasema al-Qur'an shay. Sio Qur'an, hata Allah pia ni shay. Na ana anakumbuka aya inasema hivi, ayu shay'in akbaru kul ish, atawajibu Qur'an shay. Na haya maneno maanifatiha si katika sifa wala majina ya Allah. Ujio mlango mpana sana sio kuchanganyikiwa. Lakini wakamuuliza, akajibu shay, Qur'an shay. Basi wao wakamwambia huo ni Allah anasema, wallahu khaliqu kulli shay. Kwa madamu unakubali Qur'an ni shay, khalas Qur'an imefanyaje? Wakaitumia kullu kwa maana inaenea, au sio? Kwa sababu wanataka kustadili na watakayo. Lakini kullu hii katika bid'a hawasemi yaenea, kwa sababu watawakujuzisha kuna ubwabwa kwenye maulidi. Nasema kullu kullu baadhiya kullu kullu. Imam Ahmad akawaambia, akamuuliza swali yule, Allah anasema katika ule upepo aliopeleka, tudammiru kulla shay'in bi amri rabbina, au sio? Tudammiru kulla shay'in. Akauliza Mu'tazila, ule upepo uliangamiza mpaka mbingu? La, au uliangamiza vile upepo uloamrishwa kuviangamiza? Kwa kullu maana yake yaene, kullu yaenea, lakini kullu inaenea wakati mwingine katika kile ambacho chaingia. Umeelewa vizuri? Na wamejibiwa majawabu yao yote. Al-Imam Suki ana risala maalum anazungumzia ahkamu ya kullu, na ameeleza kwamba kullu yote, imma kullu, kullu inaweza kuja ikaingia katika mufrad, kullu inaingia katika jamaa, kullu inaingia katika muthanna, kullu inaingia katika muannath, kullu inaingia katika mudhakkar, kullu inasihi kuja mudhaf, yani tudhaf ila shay, na kullu inaweza kuwa imekatwa na idafa. Kullu fi falakin yasbahu, kullu imekatwa na idafa. Kullu bid'atin, hapa pana idafa. Kullu inaenea, yani kullu ni katika alfaz aqwa adawati al-umum, la ina habari zake pana kiasi, risala hiyo imechukua zaidi ya page 100 na kitu yaelezewa kullu. Alafu ni watakudanganya watu, la hitimisho lote kullu tastagharik imma al-ajza au al-juz'iyat. Ukisema akaltu kulla al-burtuqalat, nimekula chungwa lote, maana yake kullu istagharakati ish al-ajza, hapa kullu imeenea au imechukua kila kitu, maana yake unakula mpaka maganda ya chungwa. Na ukisema akaltu kulla burtuqalati, maana yake nimeala machungwa yote yaliokuwepo hapo. Hizi ni juziyat, inawezekana maganda ulitupa, sababu maganda ni katika ajza za burtuqali. Inawezekana usielewe au sio? Sasa wanabaisha watu, watu wanafahamu, hawa ni Waarabu, hawa wanazungumza, walioandika vitabu ni Waarabu, so sisi Wanyamwezi na Wadigo na Muha wa Kigoma. Na kuna wengine wabishi sana. Kamana mmoja wa Kigoma, kolo wewe mwongo, wewe muha. Muha wewe utawashinda Waarabu. Waliofahamu Kiarabu. Wewe mdigo wewe utamweza Mwarabu? Watu wameelewa masahaba kwamba kullu bwana yaelea. Hakuvuki kitu chochote isipokuwa ijikarimu. Kuna bwana mmoja wa Kimombasa anabaisha sana katika maneno haya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaambiwa au alisema, kuna watu wanauliza hii fa inna kulla muhdathatin bid'a, hii kullu ya mwanzo hii na kullu ya pili, wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, hizo zote si kullu hizi. Sasa kuna watu wanauliza, je, kama hii kullu muhdathatin bid'a, kama hii kullu hii haielei, yani kullu ba'dhiya, twauliza swali. Yani yeye asema kuna watu wanauliza ambao labda ni watu wa sunna, wanauliza je, na hii wa kullu dalalatin finnar, hii kullu hii ya mwisho nao ni nini? Kuna upotevu ambao hautoingia motoni? Umeelewa? Sababu wao wanasema kullu ya mwanzo sio kila bid'a, au sio? Haya, hizi kullu kwani zina rangi hapo? Sisi hazina rangi, au sio? Zote kullu. Sasa tuambie, kwa nini hii dalala yote iwe ni motoni lakini huku kullu hii isielewe kwa na bid'a nzuri? Kwa nini? Alibabaisha zaidi ya dakika 40, anataka kuidadavua kwamba kullu inakuja haielei. Alafu mwisho alipofika hapa sasa akujibu anasema yeye, kwa sababu hii kullu hii ya bid'a, ziko bid'a zimevuliwa bid'a nzuri. Basi ikawa na habari, yani amejichinja hapo kwamba kumbe kullu mpaka ifanyaje, kuvuliwe. Sasa alafu akaanza kuwabaisha kilichovuliwa, anakuja na hadithi ya Umar, ni'matu bid'a hadhi katika tarawih na kadha. Naonekana wanabaisha sana. Sasa tarawih sio bid'a ya kisheria, sababu Mtume aliswali tarawih jamaa, isali. Amerudi pale pale kwamba kullu inafanyaje jamani, kullu yaenea, na kitu kinachoenea mpaka uvue. Sawa, uvue kwa kile dalili, ima pale pale ulete adawatu za istithna, unaonesha umevua, au kitu kinafutika kwa dalili nyingine za nje. Kullu nafsin, Allah ni nafsi au sio nafsi? Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Sasa ilipokuja kullu nafsin dha'iqatul maut, wewe ukiuliza nafsi ya Allah pia itakufa, na kama pia itakufa, zipo karini za wazi kwa Allah. Tumeona vizuri, lakini kwa asiye kuwa Allah kila nafsi itafanyaje? Itavunja moto. Tumeona jamani, naam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naam, kwa sheha anasema hii kullu ni kulliya ama ammatun shamila musawwaratun bi aqwa adawati ash-shumuli wal umum. Kullu anasema walladhi nataqa bihadhihi adawati ash-shumuli wal umum ni kullu. Walladhi nataqa bihadhihi al-kulliya, na aliyetamka hii kullu ambayo hii au kuenea huku salawatullahi wa salamuhu alayhi, ambaye ni Mtume sallam, ya'lamu madluna hadha al-lafdhi, Mtume anaelewa maana ya tamko hili. Wa huwa afsahu al-khalq, naye ndio fasaha ya viumbe. Wa ansahu al-khalq lil-khalq, na ndio mkweli wa viumbe kwa viumbe, ndio mkweli wa viumbe kwa viumbe, kwa maana hawezi kufanya khiana katika anaoyasema. La yatalaffadhu illa bi shay'in, hatamki isipokuwa kwa kitu, yasduqu ma'nahu, kitu hicho maana yake yasadiki katika kile alichokitaja, sababu yeye ni ansahul khalqi lil khalq. Maelewa jamani? Idhan fa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam hina ma qala, Mtume alisema kullu bid'atin dhalala au kullu bid'atin dhalala, kana yadiri ma yaqul, Mtume alikuwa akijua anafanyaje anaoyasema, وكان يدري معنى ما يقول لا لكو أكجو معنى أنا تكسيما وقد صدر هذا القول نعم توك قوله لم توك تمكه سواء وقد صدر أو صدر هذا القول لم توك قوله منه قبل نمتوم عن كمال النصح للأمة وكمليف وكونسيح أمه لكتوك تمكه كم جزو. وإذا تم في الكلام هذه الأمور الثلاث نيكتمية كتكمنين هذه الأمور الثلاثة ما مهاية متاتو يقول أمهاز كمال النصح متو أكاوى نمكويني كتك كزهوزة مكويني كتك كنصيحي والإرادة وكمليف ومتاق ونمالينغو هنا مالينغو يوتي زيدي يدي وكمال البيان na ukamilifu wa kutoa bayani wal fasaha yani ukamilifu wa uwazi na fasaha wa kamalu alilmi wal maarifa ukamilifu wa ilmu na maarifa dalla thalika basi hilo linadhisha ala anna al kalama ya kuwa maneno yuradu bihi ma yadullu alayhi maneno hukusudiwa kwa hayo maneno kile kinachojulisha juu yake min al maana katika maana. أفبعد هذه الكلية شغل أنا سيما يه بعد يكوني أهوك تمكو لما كجل كل بعد يكولي أهي يصح يه إتصح أن نقسم البدعة كي جواني بدعة أو أن نقسم البدعة إتصح أن نقسم البدعة كي جواني بدعة إلى أقسام ثلاثة وين في جواني بتاتو أو إلى أقسام خمسة أو في جانب بجانب أبدا هذا لا يصح هلي الفنان هليوي هلي انداني هلي كنا واتو مجواني بدعة كتك بجواني بعد بعد لأن كتك وانا واتوان ومجيسا هلي نما جواب ياهو يتقود وما ادعاه بعض العلماء شغانا سيما na yale waloyadai baadhi ya wanawachuoni min anna hunaka bid'atan hasana kwamba min anna hunaka bid'atan hasana kwamba kuna bid'a nzuri fala takhlu min halayn sawa hawa waloyadai haepukani na hali au moja ya hali mbili madai yao yana moja ya hizi hali mbili tumeelewana alla takuna bid'a alla takuna bid'atan hicho kilichodaiwa hicho kwamba ni bid'a nzuri hiyo si bid'a lakini yadhunnuha bid'a huyo anodai hivyo anadhania kuwa ni bid'a. Umeelewana vizuri? Jambo la pili antakuna bid'atan iwe ni bid'a fahiya sayyi'a yenyewe ni mbaya lakini la ya'lam ansuha lakini huyo alodai hivyo haelewi ule ubaya wake. Moja hali mbili. Shekhe anasema fa kullu ma udhiya kila kilichodaiwa annahu bid'ah ya kuwa ni bid'ah annahu bid'atun hasana kwamba ni bid'ah nzuri faljawabu anhu basi jawabu lake hadha ni hili wa ala hadha na kwa ajili hii fala madkhala hakuna njia ya kupita li ahli albid'i kwa watu wa bid'a fi an yaj'alu kwa kule kujalia kwao min bid'ihim katika bid'a zao bid'atan hasana kuna bid'a walijalia nzuri wa fi yadina hadha na katika mkono wetu wa fi yadina na katika mikono yetu au mkono wetu hadha saifu as-sarimu kuna hili panga panga liko alo bi rasulillah tunapanga sisi watu wa sunna wana nini wana upanga uko wao upanga huo watoka wapi kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam upanga gani huo ni kullu bid'atin hii fimbo mbakora ni upanga wewe umeshika upanga uko wao mtu wa bid'a hawezi kufurukuta mbele yako Umeelewa? Inna hadha as-sayf as-sarima, hakika upanga huu uko wao. Inna ma suni'a fi masani'i nubuwa, kiwanda chake umetengenezwa katika kiwanda cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Sigupu wana, sipanga kukupu. Unaokoa, yani wenye makali. Afale. Niulize kwanza. Naam. Upanga unaokoa wenye makali, unaokata. Umeelewana? Upanga huu umetengenezwa katika kiwanda cha nani? Cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio viwanda vya Kichina hivi. Suni'a fi masali'i nubuwa. Wasaghahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhihi siyagha, na mtume ametamka hizi sigha al-baligha, ya tuna maana balagha, sigha zenye maana iliyo wazi, maana ya hali ya juu. Fala yumkin, haiwezekani, liman biyadihi mithlu hadha as-sayf, kwa yule mtu ambaye kwenye mikono yake kuna mfano wa upanga huu asari unaokoa mkali, ayukabilahu ahadun, kumkabili yeye na kumwelekea yoyote, bibidaatin, kwa bidaa, yakulu innaha hasana, alafu mtu huyo akuelekee akwambie kwamba hii bwana ni bidaa nzuri. Wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, na mtume anasema kullu bid'atin dhalal. Kweli anaweza mtu bila akwambie hii ni hasana, iwe ni bid'a hasana, na mtume amesema bid'a zote ni upotevu. Sasa kwa sababu umetumika kullu, wewe tuambie hiyo bid'a umeivua kwa dalili gani? Usitake kuzichukua kullu, tudamiru kulla shay, wanawabaisha watu. Mimi nataka hapa tutuambie hii kullu hii imevuliwa kwamba kuna bid'a nzuri kwa dalili ipi? Ima tuambie lafzi au dalili ya hali, hebu tuambie. Kwa kenda uoni sijui tarawehe Omar asema neema tul bid'a hadi, huko majabu yake yanakuja mbele shekhi. Akisema sijui watu walikusanya mashafu, ndio hoja zao. Majabu yake mbele yanakuja. Wewe hujaelewa. Hujaelewa maana ya bid'a kisawa sawa. Umeelewana wazee? Na wakaani shekhi anasema kana kwamba mimi uhisu anna fi nufusikum dabiba, kana kwamba shekhe anasema na hisi nyinyi katika nafsi zenu kuna kidudu cha watambali. Dabiba ni kitu kipitacho ardhini cha tambaa, iwe sisimizi ngapi, kama vile kuna kitu kijimdudu cha watambaa moyoni. Yakulu, hicho kidabiba chasema, ma takulu fi amiri almu'minin, wewe unasemaje kwa amiri almu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, الموفق للصواب. الموفق ايش للصواب اللي يفكشوا انا كupatia katika baadhi ya mambo kwa hayo niteremka kumwapiki Allah. Wewe wasemaje hina ma amara Ubay pale alipomwamrisha Ubay ibn Ka'b wa Tamima ad-Dari, na alimwamrisha Tamima ad-Dari an yaquma bin nas, wa waongoze watu, yani wawasalishe watu fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan. Fakharaja wannasu ala imamihi mujtami'un, kisha akatoka Umar na imamu anawaongoza watu wamekusanyika. Faqala, akasema Umar, ni'matul bid'a hadhihi, bora ya bid'a ni hii. Kwa hii ndio hoja sana ya watu wa bid'a, katika shubha za watu wa bid'a ni hii. Yaani atakwenda atakupa dalili hii kwamba hii inaonyesha una bid'a nini nzuri, au atakuletea man sanna fil islam sunnatan hasana, pia itajibiwa. Au wanaleta man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, wanakwambia kilichozushwa katika dini hii ma laysa minhu ama tuhakimo. Alafu anakuletea ile maneno ya jana, kuna kitu kinaitwa almantuku na kuna kitu kinaitwa almafhumu. Unatoa jicho, anakuleta ma laysa minhu ambacho hakimo. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu ambacho hakimo. Memwadia wewe bwana mtume ambacho hakimo, fa huwa raddun, yeye kikiwa kimo. Wanakwambia mafhumu al-mukhalafa, kikiwa kimo hakuna tatizo, sio mardud. Alafu anakuleta Qur'ani imo haimo kwenye ule mkusanyiko, Qur'ani imo haimo. Anauliza watu ma'awamu imo, salatu ala nabi imo haimo kwenye Qur'an imo, sadaka ipo haipo, ipo, mawaidha yapo hayapo, yapo. Na kuna idkhalu surur, watu wanafurahi kuondoambua bwana rudini mkasome tena alifu na kiti, rudini mkasome tena, hamjaelewa. Kwa maawamu wamechukuliwa na maji, watu wa kawaida wasiosoma ndio wamechukuliwa. Kwa madamu ulimo shekhe, hilo halijakatazwa. Kama shekhe akujibu shubaha hii, nitajibu mimi insha Allah taala. Naam, faljawabu an dhalika min wajhain, shekhe anasema jawabu ya haya maneno kwamba ni'matul bid'a hadhihi, alwajhu alawwal annahu la yajuzu li ahadin min an-nas, haifai kwa mtu yoyote katika watu, an yu'aridha kalam ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam bi ayyi kalami, haifai mtu yoyote kuyapinga maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa maneno ya yeyote. Abi Bakr alladhi huwa afdalul umma ba'da nabiyya, maneno haya ya Abu Bakr ambaye ni bora ya umma baada ya mtume, wala bikalami Umar alladhi huwa thani hadhihi al-umma ba'da nabiha, ambaye ni wa pili kwa ubora katika umma huu baada ya mtume, wala bikalami Uthman alladhi huwa thalith hadhihi al-umma ba'da nabiha, wala bikalami Ali alladhi huwa rabi'u hadhihi al-ummati ba'da nabiha. Tuna pamoja hapo. Wala bikalami ahadin au bikalami ahadin ghairi, wala haifai kuyapinga maneno ya bwana mtume kwa maneno yoyote asiyokuwa wao, hata wasiokuwa hao wao. Li anna Allah ta'ala yaqul, sab Allah anasema falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim, wajhadhari wale ambao wanakhalifu amri ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam isije ikawapata wao fitna au ikawapata wao adhabu kali au adhabu mizara. قال الامام احمد رحمه الله اتدري ما الفتنه نجوا مقصود الفتنه في الايه هي الجواب الفتنه شر مقصود الفتنه شر لعل اذا رد بعض قول النبي وند انت اكايبينغ منينو pale anapopinga au اذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم او اذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Huenda mtu akayapinga maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kukaingia anyaka kukaingia katika moyo wake shaykun min az-zayh, chochote katika upotevu, fayahlik, mtu huyo akafa. Tumeelewa? Wa qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma yushik inakurubia an tanzila alaykum hijaratun min as-sama, yushik inakurubia kuteremka mawe kutoka juu. Aqulu qala Allah wa rasulullah, mimi nasema aqulu qala rasulullah, nasema amesema mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, mimi nasema qala Abu Bakr wa Umar. Ha, manu haya na munasaba, lakini alipinga Ibn Abbas. Mimi nawaeleza mtume sallallahu alaihi wasallam kasema kadha, na kama sitakosea ni katika masala ya tamattu katika masala ibada za hajj. Naam, haya tumeona hii ndio kabla mwanzo, sio? Sisi tunaposema Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hivi, wewe una nafasi ya kuyapinga maneno ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno ya mtu mwingine? Tumeona vizuri, una nafasi hiyo. Walwatu thani inna na'lam ilma al-yaqin, sisi tunajua elimu ya yaqini. Anna amira al-mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wama huyu amira al-mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, min ashaddi an-nas ta'zima, ni katika watu wenye kuadhimisha zaidi ni kalami Allah ta'ala wa rasulihi, kuadhimisha maneno ya Allah na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kana mashhuran bil-wuqufi ala hududillah, na alikuwa Umar ni mwenye kufahamika kusimama katika mipaka ya Allah. Hatta kana Yusuf, mpaka alikuwa anasifika bi annahu, ya kuwa yeye kana waqafan inda kalami Allah ta'ala, alikuwa yeye ni mwenye kusimama zaidi, waqafan ni mwenye kusimama zaidi katika maneno ya Allah. Wa ma qissatu al-mar'ati allati aaratuhu, na ikoje, ni kipi kisa? Kwa maana anasema ni wa ma qissatu al-mar'a, kama katika sura ya tahajjud, ni kipi kile kisa cha mwanamke ambaye alimpinga Umar? In sahhati al-qissa, lakini ikiwa qissa kimasihi, wa sahihi anna al-qissa dha'ifa, sahihi kwamba qissa hichi ni dha'ifa. Mwanamke ambaye alimpinga Umar akamwopoze mbele za watu, kama kisa kinapoeleza, fi tahdidi al-muhuri, katika kuweka mipaka mahari, fi tahdidi al-muhur bimajhulatin inda al-kathir, sawa, inda al-kathir haythu aradathu biqawlihi ta'ala, sawa, pale fi tahdidi al-muhur, yani Umar kisa kinaeleza, japokuwa ni dhaifu, tumesema kwamba Umar aliweka mahari yao kidogo na kadha, sawa. Na kuwa ikoje hapo moyo kwa maneno, ima yana maana huko kusikisa kwa huyu mwanamke alikuwa ni majuhula, Allahu ala, sijafahamu hapa, inda al-kathir labda pana watu wengi. Afa tuweke kidogo, kuna mtu anafahamu ya karibu. حيث عارضته بقوله تعالى على كل حال قصة كنونيش يقوى البنغ وينجي أو كياس تمهار يمسكيك كياس أمباتن كدوب ومعنى أكيك تحديد قياس فلان إما قياسا تكيكا تكاوى حكي فهميكي الله أعلم عند كثير الله أعلم دي مستجزمة بزورة مفهوم يعني منين معها سي من ترجم لك لكي مفهوم يأتي من قواك الله أعلم حيث عارضته بقوله تعالى ونمكهوي ولمبينجا عمر فقول ياكي الله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Sawa, vipi mtachukua aya? Inaanza nasemaje hapa, imetajwa aya lakini pia sio mahali shahi. hata shahidi wako. Wa ila ratu mustadala zawdi makama zawdi wa ataitum ihdahunna qintar fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza. Wa in aradtum istibdala zawji, mkitaka kubadilisha wake, makana zawji, sehemu ya mke, takuacha mke uwe mke mwingine. Inaradtum istibdala zawji, makana zawji, wa ataitum ihdahunna qintara, na mmempa mmoja katika hao wanawake qintara. Qintara ni mali nyingi, kama Allah anavyosema, zuyina linnas حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ما مال منك تسا قيصة المسامة يقوم ضعيف لأنك يندور قصومة هو المنعوك يا كسامة هم في عمر قول الله أنا إليزا مسألة قنطار لمال ينجي تسا الله أنتو قدر أمزلت قوة تشوتك كمال النزوة. Wa kaifa ta'khudhuna, na vipi mzichukue? Wa qad afda ba'dukum ila ba'd, na nini mmoja wenu, yani mke na mume mmeingiliana, mshafanya tendo la ndoa, mshaonana. Wa akhadna minkum mithaqan ghalidha, na wanawake walishachukua kutoka kwenu kiapo kizito kukubali kuolewa. Mtu akenda akamvua nguo zake kwa ajili yako, na kama hujaoa, wakati mwingine watu wahangaika watafuta tundu wachungulie, au hakuna mtu atakaye ale kozi, itakula kozi, siri achungulie. Kwa nini? Kwa sababu mtu amejistiri, wababadua uone, lakini kwenye ndoa wamechukua kiaga, akufulia nguo zote walala naye bila ya nguo. Sasa alafu bado watakamani ulizompa usichukue, na wewe ushamwacha. Maelewa maana yake? Samahani, wengine tuna maneno sisi watu wa kwanza, na maneno makavu makavu wamtubirati. Fantaha Umar amma arada, Umar akakomea akaacha kile alichokitaka, min tahdidi lmuhuri, kule kuweka mipaka ya mahari kwamba iwe kiasi fulani, akaliacha. Lakini hizi kisa fi sihatiha nadhar, lakini kisa hichi katika kusahihi kwake kuna nini? Kuna nadhar, yani kuna mtazamo, hakija sahihi ndio kauli baba. Lakini almurad, muradi Sheikh anasema bayanu anna Umar kana waqafan inda hududillahi ta'ala, kwamba Umar alikuwa anasimama katika mipaka ya nani? Ya Allah. La yataaddaha, alikuwa haivituki mipaka ya Allah. Fala yaliqu bi Umar, hivyo hailingani kwa Umar radhiallahu anhu, wa huwa, na huyo Umar, man huwa, ni katika wale ambao. Fala yaliku bi Umar radhiallahu anhu wa huwa, wa huwa na yeye, man huwa. Sawa, ndio wajua wakati mwingine haziwekwi uandishi ule, mwingine anataka kuenda koma ili kidogo yapate maneno vizuri, sengine anachanganya. Wa huwa na yeye Umar, man huwa, ni nani yeye Umar? Ayu khalifa kalama sayyid al-bashar, haya pingi maneno ya sayyid al-bashar Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa an yaqula an bid'a, na ni nani yeye aseme kwamba bid'a hii ni neema, neema tu bid'a. Watakunu hadhihi albid'atu hiya allati aradaha Rasulullah, kisha iwe bid'a hii ndo ile aliyokusudia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema wa kullu bid'atin dalal. Ni nani Umar shabana? Bali hapana buda, hapana budi an tunzala, kuteremshwa au an tunazzal albid'atu, iteremshwe hii bid'a allati qala anha Umar, ambayo ameisema Umar, an tunazzal albid'atu allati qala anha Umar, iteremshwe bid'a hii, yani iyekwe, iteremshwe maana yake iyekwe, iwekwe katika mweto gani? Innaha ni'matul bid'a yantamko hili ala bid'atin la takunu dakhila ta'ata muradi nabi. Iwekwe katika maana ya bid'a ambayo sio aliyokusudia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu Umar hawezi kupingana. Mtume asema bid'a zote ni mbaya, yeye asema kuna bid'a ambayo ni neema, ina uzuri, yafaa, haiwezekani. Kwa iwekwe kwamba hii ni ile bid'a ambayo la takunu dakhilatan tahta muradi nabii sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, yani haingii katika muradi wa maneno ya bwana mtume pale aliposema kullu bid'atin dalal. Fa Umar radhiallahu anhu, Umar anaashiria Allah amridhie, yani mshiru anaashiria biqawlihi ni'matul bid'a hadhihi, anaashiria nini? Ila jam'i an-nas ala imam wahid, anaashiria kule kuwakusanya watu kwa imamu mmoja. Baada an kanu mutafarriqin, baada ya kwa watu walikuwa wamefarikiana, wanaswali kila mmoja kivyake kivyake. Wa kana aslu qiyami ramadhan, na ilikuwa asli ya kusimama ramadhani min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqad thabata fi sahihaini, imethibiti katika sahihi mbili ya Bukhari na Muslim min hadithi Aisha radhiallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama fi an-nas, mtume alisimama kuwasalisha watu thalatha layali, ni usiku tatu, wa ta'akhkhara anhum fi laylati ar-rabi'a, usiku wa nne mtume hakutoka kuwasalisha. Wa qala, na akasema inni khashitu, mimi naogopea an tufaradha alaykum, kufaradhishwa hii, fata'jizu anha, ninyi mkashindwa kuiswali sala. Fa qiyamu al-layli fi ramadhan, sasa kusimama usiku mwezi wa ramadhani jama'atan, yani kwa jamaa, min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni katika sunna nani ya bwana mtume. Wasamaha Umar radhiallahu anhu bid'a, na Umar aliita bid'a bi'itibari anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kwa kuzingatia tu kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam taraka al-qiyama, mtume aliacha qiyam, sara an-nas mutafarriqin, wakawa watu wenye kufarikiana, yaqumu ar-rajul li nafsihi, huyu asimama mwenyewe, wa yaqumu ar-rajul wa ma'ahu ar-rajul, na mwingine asimama na mtu pamoja na mtu, wa ar-rajul ma'ahu ar-rajulani, na mwingine anasimama anasalla watu wawili, warahatu, na jengine ni kikundi cha watu zaidi ya wawili au watatu, wanafaru fil masjidi, na kundi jengine liko msikitini. Faraa amiru lmuminina Umaru radhiallahu anhu biraihi sadid, akaona huyu amiru lmuminin Umar kwa rai yake ambayo ni rai nzuri yenye kupatia asaid, yenye kupatia an yajmaa lnasu ala imamin wahid, awakusanye watu nyuma ya imamu mmoja. Fakana hadha alfi'lu, kikawa kitendo hichi binisbati, kwa kulinganisha litafaruqi nnasi, kwa kulinganisha na kule kufarikiana watu na kutofautiana min qibali bid'a, akalinganisha yani akalizingatia jambo hili kwa kulinganisha kule kufarikiana watu min qibali bid'a, ni katika bid'a, fa hiya bid'atu i'tibariya, basi hii ni bid'a i'tibariya idhafiya. Maneno kidogo ya kisomo ni bid'a idhafiya i'tibariya, kwa sababu watu walifarikiana baada ya mtume kuacha kuswali jamaa msikitini. Kufarikiana si maana kwenye makosa, yani watu walikuwa wanaswali kila mmoja wawili wawili watatu, baada ya mtume kuacha kutoka kwao kuwasalisha pamoja, kuchelea na kuogopea kufaradhishwa sala. Kwa kulinganisha na ule mtawanyiko uliokuwepo na kurudisha Umar lile jambo la kusali pamoja, kwa hii Umar akaita bid'a, lakini bid'a itibaria idhafia. Mmeelewa? Labda nilete mifano mwelewe. Mathalan, ukiulizwa jambo la kwanza nilowaza nalo katika muhadhara au katika darasa yetu ilikuwa nini, mtu anaweza kujibu alianza kurejea yale ya jana ambayo tuliyasema kwa mukhtasar. Kuanza huku ni hakikia au idhafia? kidhahia. Sababu jambo la kwanza kihakika limeanza na nini? Na mukaddima. Sawa. Nataka kurudisha hii kuelewa hii itibaria ya dhahia. Mwanadamu tukisema ameumbwa kwa maji, dalili ya manini? Ndiyo alichoumbiwa. Hii ni hakika au idhafia? Hakika au idhafia? Mimi nasema hakika, wengine idhafia. Idhafia sababu hakika mwanadamu ameumbwa na nini? Asili yake udongo. Lakini baada ya udongo na kuwa kuna mambo ya kuzaana, pia zimekuja kwa maana ameumbwa mimai mahini, au sio? Lakini huku mtume anasema kullukum min turab. Sasa huu mwanzo huu kaumbwa na nani? Hii ni nini? Akasema hii ni idhafia. Hii ndio hakika. Kwa hii sio bid'a hakika. Ni bid'a idhafia i'tibaria. Natoa mfano mwingine. Wanachuoni wanapotusomesha au mashaikh wanapotusomesha katika masala ya ta'aruf. Inapotokea ta'aruf katika maneno ya Allah au taarud katika nusus, kitu cha kwanza ni kutofanya nini? Tahawi ni kitu gani mwanzo? Kufanya jamu au sio? Lakini hii taarud ni hakika au idhafia? Taarud fi kalamillah, taarud fi kalami rasul, hakikatan au idhafia? Ana tajibu muda na shampoo. Naam. Idhafia. Kwa nini umesema idhafia? Kalamullah la ta'aruf. Kwa sababu asli maneno ya Allah hayapigani. Tumeona? Kwa hii ni idhafia i'tibaria. Ay bi'itibari hadha ar-rajul ara'a anna fi kalamillah ta'aruf. La fi al-haqiqa. Meelewa? Na kurubisha hivi mwelewa huku. Wale wasiokuwa tulabu ilmi, wallahi mambo mengine yatakuwa tamuru alayhim mirara sunin. Ha? Tamuru alayhim. Ha? Nani hajaelewa au nani kaelewa? Ambaye hajaelewa nani? Jalilu mwelewa, au ndio mrura al-kiram umepita mama. Sasa narudi. Hili si bid'a katika hakika, katika asli, kwa sababu asli qiyamu al-layl imefanyaje? Ni jambo jamaa, imethibiti mtume aliswali nao ashabu. Tarawih jamaa msikitini. Lakini kwa kuzingatia toka kuacha mtume kuswali nao mpaka wakati wa Umar, kumepita hali ambayo ni tofauti ya mwanzo. Kwa kule kulirudisha kwa kuzingatia hili, imekuwa ni kama vile jambo jipya kwa kuzingatia hii hali ya muda huu toka mtume aache kuswali nao. Mmeelewa maana itibaria idhafia? Mmeelewa? Kama hujaelewa mimi siwezi na kuonesha zaidi hapa. Wale wanaosoma soma wanaelewa kusema hivi. Kwa hivyo bwana ndioitoa mtu anakuwa anaelewa. Maana vizuri waliisat bid'atan mutlaqa, na hiyo sio bid'a kwamba ni mutlaqa ile ya moja kwa moja insha'ia yenye kuanzishwa iliyoanzishwa ansha'aha Umar radiyallahu anhu, kama Umar ndio aliyoanzisha. La, bi anna hadhihi, kwa sababu jambo hili ni sunna, kanat mawjuda fi ahdi rasulillah, zilikuwa zinaweza kupatikana katika zama za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa hiya sunnatu, yenyewe swala ya jamaa, tarawih ya jamaa ni nini? Ni sunna. Lakinaha turikat, lakini iliachwa, mundu ahadi rasul alaihi salatu wasalam. Anataka kunyanyuka na nyuke tu sasa, tanitosha. Iliachwa toka zama za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hata mpaka aadaha Umar radhiyallahu anhu, mpaka akairejesha sasa Umar, Allah amridhie, wa bihadha taqa, wa bihadha at-taq'id, na kwa وكويكه فاعل هي وهو مسنجه التقعيد قعد يقعد تقعيد وكويكه مسنج لا يمكن ابدا حيوزكان يعني وكويكه مسنجه امو نيما مسكيا لا يمكن ابدا ان يجد احد البدع من قول عمر هذا منفذا حيوزكان ووات وبدع بعد تقعيده بعد يمسيه هو تنقوك حيوزكان ووات وبدع وفات منفذا سهم يكون انجليا قد كمانين يا عمر لما استحسنوه من بدعهم katika yale waliyofanya ni mazuri katika bid'a zao hawawezi kupata manfaa. Utamuuliza swali, bwana unaniambia kwamba neno hilo ni neema bid'atu hadhi maana yake ni bid'a nzuri, jambo hilo ni kwa nini? Salatu tarawih jamaa mtume aliswali makusudio ya Umar bid'a, hii ni bid'a gani kama mtume aliswali? Unamsikiliza? Nijibu. Sala ya tarawih jamaa, mtume aliswali hakuswali? Aliswali. Kwa ni sunna au sio sunna? Hii bid'a aliyokusudia Umar ni ipi? Ipi? Kwa utamsikiza ajibu. Samia siwezi kumjibia. Yule mtu wa bid'a kama yuko utamsikiza. Na baadhi ulama wameleza kwamba bid'a alikusudia Umar ni bid'a katika maana ya nini? Ya kilugha. Ni jambo geni, kwa sababu geni unaweza kuwa ni hakikia kadhalika au ni mwafia. Tumeelewana vizuri? Wewe inawezekana ukaja katika mji wa Nzega, ukuzaliwa hapa, ukawa ni mgeni. Wewe itakuwa ni mgeni hakikia. Inawezekana umezaliwa hapa miaka 30 huko ukaja baada ya miaka 30. Mambo jamaa amekuwa mgeni maskini. Watu hawamjui kama yule ni mgeni sasa hivi. Je, ugeni huu ni hakikia au idhafia? Inaitwa idhafia. Kwa kuzingatia kule kuhimu na kupotea kwake katika mji wa Nzega kwa miaka 30, aliporudi amekuwa mgeni, lakini i'tibaria idhafia nisbia. La, kama ni katika asli si mgeni kadhalika. Maelewa ya maraji? Wakad yakulu qailu, na huenda akasema mwenye kusema, hunaka ashiyaun mubtadaa, kuna mambo yamezushwa, kabilaha almuslimun, waislamu wameyakubali, waamilu biha, na wameyafanyia kazi, wahiya lam takun maarufa, na yenyewe hayakuwa maarufa fi ahadi nabii sallallahu alaihi wasallam. Haya kama yapi? Na haya ndio yanasema sana kal madaris. Wanauliza wakati bwana mtume kulikuwa kuna thanawia matabligh, pia wasema kulikuwa kuna madrasa, tuambie, wa tasnifi alkutub, na kutungwa vitabu, wa ma ashbaha dhalika, na wanaofanana na hayo, wa hadhihi albid'a, na wanasema hii bid'a istahsanaha almuslimun, waislamu wameona haya ni katika mambo mazuri, waamilu biha, na wameyafanya kazi, warau annaha min khiyari alamal, na wameona waislamu kwa mambo haya ni katika mambo bora. Weka madaris, watu wakasoma, ikatungwa vitabu ya fiqhi, watu wakajua kusoma Qurani, ikatiwa shakli Qurani, ikatiwa nukat. Hani katika makubwa au hamjawasikia wanayasema sana? Ablatu minhu, mpumbavu katika wao. Tamsikia asema, mbona hampandi punda? Wasikia mpaka kusema hivyo. Kwa na wakati ningewekea na baada ya kumwasikiliza shehe mkubwa sasa yafariki tangu mhubiri wa taasisi kubwa, wakati huo alikuwa naibu mhubiri. Kama nyinyi watu wa sunna kweli, mbona hampandi punda? Wapanda TZDJ, TZDJ, mmeelewa? panda magari kizeli J, pikipiki, kizeli K, mbona hampandi punda? Alafu huyu anaitwa mashine kubwa. Amesikia kule Tanga kuna mtu anaitwa mashine kubwa ya saga na kukoboa. Mashine hiyo imeandaliwa chini ya mwembe, eti hoja anaotoa ni yaani kupanda gari bida apia kama taka sunna, sapandeni punda kama mtume. Kuntu radifa nabii ala himara uzi siyo kapanda punda nye wapanda matizeli jeki. Kwa wako wanasema hizi madari si bidaa, misahafu hii leo imekwa Qur'ani imekwa sehemu moja bidaa. Zamani ilikuwa kuna fatha wala kasra wala dhamma, bidaa. Hizi nukati hizi aini haina nukta, ghaini na nukta juu, bei na kitoto kimoja chini, hizi ilikuwa zipo zote zimewekwa, zote ni bidaa. Haya, utatokaje shekhi? Bidaa au sio bidaa? Hizo wanatumia pia sana kwa maawama, hayo wameyakubali, lakini mengine hawayataki. Kwa shekhi wa nabii, fakaifa tajma'u baina hadha alladhi yakadu an yakuna mujma'an alayhi. Yani mtu bila anakuuliza vipi utakurubia kukusanya kati ya mambo, kaifa tajma'u, vipi utakusanya baina hadha, kati ya hili alladhi, ambalo yakadu la kurubia an yakuna mujma'an alayhi baina almuslimin, ya kurubia kuwa ni jambo limekubaliwa na Waislamu wote. Hakuna Muislamu anokataa madaris, hakuna Muislamu anokataa mashafu kuwa katika hali hii inafata haina kasara, hakuna. Wa baina qawli qaidi almuslimin, vipi utakusanya kati ya hili, wa baina qawli qaidi almuslimin, na kati ya kauli ya kiongozi wa Uislamu wa nabii almuslimin wa rasuli rabbil alamin sallallahu alayhi wasallam alikusema kulla bid'atin dalala. Sasa Sheikh wa bid'a anakuelekezea msumari kijana, au sio? Na bali anaweza kukupigilia zaidi akakueleza munakasha uliotokea baina ya Abu Bakar na Umar katika kuliendea jambo la nini, na kukusana watu wana ule uzito. Vipi tufanye jambo ambalo hakulifanya nani? Mpaka wakaona bana, lakini kuna kheri, mpaka wakubaliana. Naam, wanakutolea huko, anaanza kukupiga huko, kwa unakubali kwamba watu waliona kwanza hili jambo kulifanya bwana mtukufu, sasa alafu wakakubali kulifanya, sio bidaa. Sasa utatoa hizo, na ikiwa kama yeye ndo anasikika wewe umekaa mbele utoke. Ugopa sana ukienda kwenye munakasha ikiwa mmiliki wa spika mtu fulani peke yake, yani wewe waulizo wajibu, huwezi kupata haki. Amen. Naam, sasa anasema fal jawabu an naqula, jawabu sisi tunasema hadha fil waqi, hili katika uhalisia, laisa bi bid'atin, hili si bid'a, bal hadha wasila, hili ni wasila ila almashru' au ila mashru'i, kwa jambo la kisheria. Wal wasa'il takhtalifu bi ikhtilaf al amkinati wal azmina, na wasa'il zatafautiana bwana. Sual la madaris ni watu kusoma, qala Allah qala ar-rasul, na watu wanakhtalifiana katika wasa'il. Zamani walikuwa watu wanakaa misikitini, watu wengine wanaweza kuandikiwa, mtoto akaandikiwa katika kibao, mwingine leo kuna juzuu zishaandikwa kabisa. Hizi ni wasaili, kutunga vitabu ni wasaili za watu kujua kusoma. Hizi sio makusudio kwa lengo, yani zenyewe hazikusudiwi kwa dhati yake, ni wasaili ila mashru'i. Wa min alqawaid, na katika kanuni almuqarrara zilizokubalika zenye kuendeleka, anna alwasaila laha ahkamu maqasid, kwamba njia zina malengo ya yale makusudio, njia zina hukumu ya yale makusudio. Fawasailu lmashrui mashrua, njia zinazopelekea katika jambo la kisheria ni mashrua. Wewe huna udhu, au sio? Na watakiwa ujitaharisha, uchukue udhu kwa maji na ukaambiwa maji ili uyapate hapa mjini ni lazima utoe 200 shekhe, kidungu cha uzwa 200. Kutoa 200 ukanunua maji ili upate kutoa udhu swali ni wasila ila ash ila tahara thumma wasila ila ash ila salah, fa hadhihi alwasila wajiba, lazima utoe 200. Maji ya uzwa, maji ya uzwa hapa mjini. Ana 200 hiyo, toa 200 alafu utakwenda kuomba chakula mbele. Aje uko mbele ukikwama, wewe usitabiri yajayo. Sasa hivi utakao uswali 200 unayo nua maji. Wasali. Wewe mama yako yupo kijijini. Na wewe una wajibu wa kumtendea wema mama yako. Na katika kutendea wema mama yako ni kumtembelea. Kwa kusafiri kutoka hapa kwenda kijijini ni wasila ila mashuhuri. Kwa huku kusafiri pia nako ni katika nini? Ni katika shuhuri. Tumeelewana vizuri? Wasali hizo. Tuko pamoja. Wa wasailu ghairu ni mashuhuri, ghairu mashuhuri. Na njia ya kuyaendea mambo yasiyokuwa ya kisheria pia sio mambo ya kisheria, yani pia sio sheria. Wasafiri ili wende ukaibe, usafiri huku ni haramu. Ana watu wanauli, watu wanauli wapanda basi Kisco au Freezy sawa, lakini madamu wenda iba huku kusafiri haramu. Na kuna mtu akata tiketi usimpe tiketi, haramu kusafiri. Jamani kupanda gari sababu wenda iba. Kwa wasila ila ish ila haramu kwa huwa ish. Tumeelewana? Bal wasailul muharram haram wal khairu idha kana wasila li sharri kana sharra. La khairu ikawa ni wasila, ni njia ya kwenda katika sharri, basi khairu hiyo pia inakuwa nini? Inakuwa ni sharri. Mamnu'a tena yakatazwa. Wastami' ila Allah azza wa jalla, sikiliza maneno ya Allah anasema, wala tasubbu alladhina yad'una min duni Allah, nisiwatukane wale wanaomwabudu kinyume cha Allah. Fayasubbu Allah, na wao baada ya kuwatukana wakamtukana Allah adwan bighairi ilmi, hali ya uadui pasina elimu. Wasabu alihati lilmushrikin, kuwatukana miungu ya washirikina laisa adwan, sio nini, sio uadui, bal haqu, ni jambo la nini, la haqu. Wa fi mahallihi, na ni katika sehemu yake. Lakini sabu rabbil alamin, kumtukana mola wa filimwengu adu ni uadui. Wa fi ghairi mahallihi, na sehemu yake. Wa udwan, bali ni uadui wa dhul, na ni dhul. Wa lihadha kana, na kwa ajili hii, wa lihadha na kwa ajili hii, lama kana sabu alihati lmushrikina, ilipokuwa kuwatukana miungu wa shirikina, sawa, lama kana sabu alihati lmushrikina almahmud, sawa, almahmud ni sifa ya kule kuwatukana washirikina. Lilipokuwa kwamba jambo hili ni jambo lenye kupendeza, jambo hili ni jambo la kuwatukana, ni jambo la pendeza, lakini lenyewe sababan, limekuwa ni sababu mufdhial yenye kupelekea ila sabbillah, kutukana Allah, kana muharraman mamdu'a. Sabbi alihati lmushrikina, kuwatukana washirikina ni jambo mahmud zuri, alaysa kadhalik, lakini ilipokuwa kwamba jambo hili ni sababu yapelekea kutukano Allah, nalo pia likawa nini? Kwa wewe unaweza kuwa kufanya dawa ni jambo zuri, lakini inawezekana dawa yako ikawa ni sababu ya kutukana Allah na Mtume, tunasema dawa hiyo haifai. Dawa yako ni sababu ya watu kufungiwa labda msikiti, bwana, haya maneno yaache. Haya maneno si mahala pake, tutakosa hata swala hapa. Umekazania kijana kutoka jato kwa kupiga. Nataka tukosa hata swala. Mazingira yetu tutakosa swala. Baba, tafuta maneno mengine ya kusema. Bado umekazania. Ah, huo dawa ni kaza haki sema la. Fikiria tu. Kila la haki la sema. Likulli maqamin maqalib wa likulli maqalib rijal. Kila sehemu ina maneno yake na kila maneno yana watu wake. haya maneno ukiyazungumza hapo utakosa huo msikiti hata kuswali, utanyang'anywa. Tumeelewana jamani? Naam. Shukru anasema nimeileta hadha dalilan, nimeleta hili dalila, hali ya kuwa ni dalili sawa, ala anna alwasail laha ahkamul maqasid, kwamba wasail zina ahkam za maqasid. Tumeelewana vizuri? Njia zina hukumu za yale malengo. Falmadarisu, basi madrasa, watasnifu alilmi, na kutunga elimu, wataalifu alkutub, na kutunga vitabu, wa inkana bid'ah, hata kama ni bid'ah, lam yujad fi ahadi nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa maana hiyo ala hadha alwajh bid'ah kwa sura hii, illa annahu laysa maqsadan, bal yenyewe sio makusudio, bal huwa wasila, ni njia, walwasail laha ahkamul maqasid, na njia zenyewe zina hukumu ya yale makusudio. Walihadha law bana shakhsun madrasa, lau kama mtu atajenga madrasa litaalimi ilmi muharram, kwa ajili ya kufundisha elimu ya haramu, kana albinau haraman, kule kujenga kutakuwa nini? Haram. Walau bana madrasa, na kama atajenga madrasa litaalimi ilmi shar'i, kwa ajili ya kufundisha elimu ya kisheria, kana albinau mashru'a, kujenga kutakuwa ni jambo la nini? La kisheria. Fa in qala qa'ilun, kama mtu atasema, kaifa tujibu an qawli nabi sallallahu alayhi wasallam man sanna fi al-islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna bi ma'na ish wa sanna bi ma'na shara'a. Tumeelewana jawabu la mwanzo eh? Naam, na jawabu la mwanzo pia lina majawabu mengi. Ameyataja al-Imamu Shatibi katika al-I'tisam. Usijua kama haya maneno ni ya leo. Wanaochuoni wa karne toka za nane washayajibu haya. Tumeelewana vizuri? Na wako wanaosema haya ni katika masalih. Wako wanaita masalih mursala katika wale wanaochuoni wanaosingatia masalih mursala. Na bali wako wanasema hapana, jambo lolote katika dini ima lajulishwa na dalilu naamun au dalilu khasun. Mambo yote katika dini ima yanajulishwa na dalili am au dalili ash khas. Suala la kuweka madaris ili watu wasome kitabu Allah, wasome qala ar-rasul alayhi salatu wassalam, jambo hili halijadulishwa na Qur'an, jambo hili halijafundishwa na sunna, jambo la mtume sallallahu alayhi wasallam. Nani atasema habari? Hata huyo mtu wa bid'a anaosema hivyo ni mwongo, kwa sababu tu atakubishana. Limejulishwa jambo hili na kitabu cha Allah, dalili ima zinakuja am za eneo au dalili inatoa jambo khas, ima nassan au imaa kama tulivyosema. Nani atakataa? Leo kuna watu si wa Arabu kama sisi, hatujui kusoma Kiarabu vizuri, tukaekewa darasa au kitabu cha nahau ili tujue Kiarabu vizuri, ili tuweze kuyajua maneno ya Allah, tuweze kuyanua maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili jambo halijafundishwa? Halijafundishwa? Hili halijafundishwa? Limefundishwa, kwa sababu wewe watakiwa kujua kitabu cha Allah. Wewe watakao kujua kitabu nani maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haya yapo katika lugha ya Kiarabu, na wewe watakao kujua Kiarabu, na ili ujue Kiarabu ufundishwe misingi ya Kiarabu, ukaekewa kitabu cha nahau, itakuwa kitabu cha nahau bid'a? La, faqad dalla alayhi alkitabu wassunna. Dalili gani? Dalili am, sababu kuna dalili za ujumla, watakao wewe ujue maneno ya Allah uyazingatie. Afala yatadabbaruna alquran, kaifa tatadabbar alquran wa anta la ta'rif alarabiyya, wa kaifa ta'rifu al-arabiyya wa anta lasta min al-arabiyya au laysta min al-arab, vipi utajua? Kwa lazima ufundishwe Kiarabu. Kiarabu utafundishwa. Kuna kanuni za Kiarabu usijue. Alafu utasema hili jambo bila. Watu wa Arabu walikuwa wakisoma Qur'an bila matatizo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kwa sababu wameipokea masahaba kwa Bwana Mtume sana. Wameisikia na wanaihifadhi. Leo wamekuja watu hawajui hamda na hamdi na hamdu. Je, akiona atakasema tu alhamdulillah akasoma. Hajui, sio Mwarabu fasaha wa kujua huyu ni mubtada huyu ni khabar. Si wapo wazungu. Njia kwenda Zega wapi? Sikia hichi Kiswahili hichi. Hichi Kiswahili hichi. Huyu atakuwa afunzwa Kiarabu. Sasa na sisi sio Waarabu. Kwa watu wakaona na hii imekuja baada ya watu kukosea. Kama historia zinavyoonyesha. Kwa wao watu waikewe ifanywe i'rabu Qur'ani. Lakini Qur'ani pia ilikuwa haina nukta. Be haina kidoto chini wala te haina vidoto viwili juu. Na Waarabu masahaba walikuwa wanajua kusoma na wanaandika, na sio huko tu mpaka hadithi. Watu walikuwa wanaandika hazina nini? Hazina nukta wala kadha. Ndio maana masala ya tasahifu yalipotokea. Ndio maana ilikuwa elimu lazima uchukue katika midomo ya maudama. Salimu useme salimu, usikasema salamu. Sababu hakuna vidoto, hakuna shadda, hakuna nini. Sasa wamekuja watu si Waarabu, watachanganyikiwa, wataipotosha Qur'an. Tuwaekee hizi kanuni ambazo zipo lakini tu hazijaekwa. Hii utasema bid'a. Haya ameajibu al-Imam Shafi. Hapa itakuwa ni mtu tu atakaukizana. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo jawabu ilikuwa la man sanna hapo, al-jawabu, jawabu Sheikh anasema anna man qala man sanna fil Islam sunnatan hasana, kwamba yule aliyosema, man qala aliyosema man sanna fil Islam sunnatan hasana, atakayeanzisha katika Uislamu mwenendo mzuri, huwa al-qa'ilu, ndiye aliyesema kullu bid'atin dhalalah. Kwanza hili tu pamoja. Haya maneno yote ni maneno ya nani? Ya Bwana Mtume. Wala yumkin an yastura an as-sadiq al-masduq. Haiwezekani kutokea maneno haya kwa mkweli mwenye kusadikishwa. Qaulun, haiwezekani kutokea qaul yukadhibu. Sawa? Yukadhibu lahu qaulan akhar. Qauli hiyo ikadhibishe, ipinge kauli nyingine. Tumeelewana? Wala yumkin an yatanaqab. Sawa? Wala haiwezekani an yatanaqab kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yakagongana maneno ya Bwana Mtume sallallahu. Maneno ya Bwana Mtume ni wahyi, alafu kama unagongana, huku kasema hivi, huku kasema hivi. Na hii na ile maana yake tofauti. Sasa itakuwa mtume wa vipi? Haiwezekani. Tumeelewana vizuri? Wala yumkin an yuradda. Au wala yumkin. Wala yumkin an yarida. Sawa? Wala haiwezekani kuja ala maana wahidi, ikaja kwa maana moja ma'a tanaqud abadan. Anafika maana hiyo moja lakini yagongana abadan. Hilo pia haiwezekani. Wa man dhanna anna kalam Allah ta'ala au kalam rasuli sallallahu alayhi wasallam mutanaqid. Atakezania kuwa maneno ya Allah au maneno ya Bwana Mtume yanagongana, falyaud an-nadhar. Atakiwa atazame upya, rudia, hebu tazama tena vizuri. Fa inna hadha dhann, hakika dhana hii, sadirun, ni yenye kutokea imma an kusuri minhu, imma kwa sababu ya kusuri ya uzembe wa huyo mtu amedhania hivyo, wa imma an taksir kusuri, afwan kusuri kwa sababu ya ujinga, yani kule kutokuwa na elimu, wa imma an taksir au imma hutokea kwa sababu ya uzembe. Taksiri ni kule kuzembea katika kuyajua mambo. Imma kusur ni ule udogo. Taksiri ni kitu kifupi, udogo wa elimu yako, au taksir au kuzembea. Mtu atakiwa uwe aktivu, mtu atakuwa na nashatu ya kufuatilia mambo. Kwa imma umefuatilia mambo lakini unaokufika hapo kwenye elimu, hii inaitwa kusur. Na imma umekaa hutakusoma wewe, hii ni taksiri, huu ni uzembe. ولا يمكن ان يوجد في كلام الله تعالى او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تناقض ابدا haiwezekani kupatikana katika maneno ya Allah na maneno ya Bwana Mtume salamu. Wa idha kana kadhalika, basi na hilo likiwa ndio hivyo, baba yangu kubainisha adam munafadhat hadith, kubainisha au uwazi wa kuto kugongana maneno ya Bwana Mtume kunda bid'atun dalala li hadithi man sannafa al-islam sunnatul hasan anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul. Yani katika kubainisha hivyo tubainisha vipi kwamba Mtume anasema man sannafa al-islam, Mtume amesema atakaye fanyaje, atakayeanzisha katika nini Uislamu, wal bid'u laysat min al-islam, na bid'a si katika nini, si katika Uislamu. Wa yaqulu hasana, na wal bid'atu laysat ish ni hasana. Wa farqu baina as-sunan wa at-tabdi', au wa farqu baina as-sunni wa at-tabdi', na kuna tofauti, kuna utofauti kati ya sunni, ile maana ya sunna, yani sunni maana yake kuna tofauti na tabdi'i, na suala la kuleta bid'a. Tumeelewana vizuri maana ya sunna? Wametafsiri ulama wa hadithi wengi maana ya sunna katika hadithi ni ahya man ahya sunna alhasana, baada ya kuwa sunna hiyo imekufa au mwendo huo umekufa. Na hadithi hii ina sababu ya kuja kwake, walipoambiwa masahaba wachangie, baadhi ya watu walikuja wanaomba sana, wakakawia mpaka akatokea mtu anashaka, anajishaka, yani jishazi au jifuko ndani yake limejaa mali. Alipoanza kutoa yule, na wengine nao wakafuatilia kutoa, ndio Mtume akasema sunna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa hunaka jawabu la ba'sa bihi, na kuna jawabu anasema sio vibaya, yani la ba'sa ni halina ubaya, anna ma'ana man sunna man ahya sunnatan kanat mawjuda, atakianzisha sunna ambayo ilikuwepo faudimat sunna hiyo ikakosekana, eh, fa ahyaha yeye akaihuisha, wa ala hadha, na kwa maana hii fayakunu san, maana ya sannu idhafiya nisbiya. Mwana maana idhafiya nisbiya, si kwa maana kwamba waanzisha sheria katika dini haipo, la. Wewe umekwenda katika mji, watu hawaswali swala zaidi katika viwanja. Wewe ukaanza mtu wa mwanzo katika mji huo, ukaambia jamani, watu wewe, sunna hasa kuswali swala ya Idi ni viwanjani, tutendeni viwanjani. Watu wakienda kuswali swala ya Idi viwanjani, wewe tunasema mtu huyu au mtu huyu sunna fil islam sunnatul ish hasa. Sunna gani hii? Idhafia. Sababu jambo la kuswali viwanjani, jambo lifanyaje, limethibiti, lina dalili katika mafunzo ya Bwana Mtume sasa. Lakini huyu kalianzisha kwa kulingana na hapa mjini lilikuwa jambo hili halipo, ndio inaitwa sunna nini, idhafia nisbia. Kama takunu albid'atu idhafia nisbia liman ahya sunnatan ba'da an turikat, kama vile kama tutaita ni bid'a, itakuwa ni idhafia nisbia kwa yule mtu ambaye ameifisha sunna ambayo ilifanyaje, iliacha. Unaona maana hiyo? Wa hunaka jawabu thalith, jawabu la tatu kumalizia katika hili tokomea hapo, yadullu ala yadullu lahu yadulisha sababu alhadith. Wa hunaka jawabu thalith yadullu lahu, kuna jawabu la tatu ambalo pia najulisha kama hiyo maana tumeitaja, nao ni sababu alhadith, sababu ya hadith. Wa huwa qissatu an-nafar, ni kisa cha lile kundi la watu alladhina wafadu ila nabi, ambao nilikuja kwa Bwana Mtume sallam, wakanu fi halati shadida min adh-dhayq, walikuwa katika hali ngumu, hali ya dhiki. Fadaa an-nabi sallallahu alayhi wasallam ila tabarru, Mtume akaita na kulingania katika kujitolea lahum, yani watu wasaidie. Fajaa radu min al-ansari biyadihi surra, akaja mtu katika ansari ana surra, yani kama vile sisi wale wale tusemaje huko, ana jifuko, yani ana ishazi, kwa hiyo ndio ishazi, yani kitu kifano umetunga mihogo, umetunga au umebeba jibuko, una mzigo wa kuelemea, akaja nalo surra. Umeelewa hiyo? Eh? Mina fedha, surra hiyo, izigo hilo, zigo la fedha hilo, kadat tafkulu yaduhu, umekaribia mkono wake kumuelemea kwa zito hilo, au kadat tafkulu yaduhu, imekurubia hili zigo hili kuelemea mkono wake, kuzidi mkono, kwa zito kwenye mkono wake. Fawadaha baina yadai rasul, kule bwana akalieka hili zigo mbele ya bwana mtume, zigo lina fedha hiyo sallallahu alaihi wasallam. Fajala wajhu nabii, ukawa uso wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yatahalhal, liwene kumeleteka kuwa na bashasha na furaha, min alfarh, kwa sababu ya furaha, wasurur, na surur kwa maana ya furaha. Waqala mtume akasema, man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha, atakayeanzisha katika Uislamu jambo zuri, basi mtu huyo ana ujira na ujira wa yule atakayetenda kila yaumil qiyama. Naelewa sababu ya hadithi. Fahuna yakunu maana sanni, hapa maana ya sanni, sannul amali tanfidha, ni kulianzisha tendo kwa kulitekeleza. Walaysa san, walaysa sannul amali tashri'a, na wala sio, au walaysa sannal amali tashri'a, na wala sio kuanzisha jambo kwa kuliekia sheria kuwa wewe ndio waliweka. Naelewa maana ya sanna. Mwambie tu huyu bwana, kwani maneno mtume sana si aliyataja baada ya yule sahaba kuleta ile sadaka? Sasa kwani sadaka ni bid'a? Asibida, ina maana alianzisha tu hili tendo katika wakati ule, yeye ndio mwanzo kutoa. Kwa hiyo hii inaitwa sanu tanfidha, implementation, alikuwa kuwafanyia kazi, sio kwamba ana initiate. Kitaa kizungu labda kama tumepatia wazungu mko. Sio kwamba ndio aanzisha kitu kipya. Kutoa sadaka si jambo jipya. Lakini wewe umetuletea jambo jipya na kusherehekea mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Eh. Nasema tamfidha kwamba watu mwanzo walikuwa washerehekea Afrika hatwa, leo nyie watu wa Nzega ndio mnalifanya. Hakuna jambo hilo, hajathibiti kama. Tumeelewana vizuri eh? Naam, fa huna yakunu maana sanni, yani sannu al-amal tanfidhan wa laysa ish sanna al-amal tashri'an, fa sara ma'ana man sanna fil islam sunnatan hasana ay man 'amila biha tanfidha la tashri'a, atakayenitenda katika hali ya kutekeleza jambo hilo lilikuwa limeachwa, yeye akalitekeleza, la tashri'a, si kwamba ndo kaliwekea sheria yeye, li anna at-tashri'a mamnu'u, kwa sababu kuweka sheria ni jambo lifanyaje, limekatazwa kwa neno kulli bid'atin. Inshallah taanza kipengele kipya biidhnillahi, limekwenda vizuri, kitatuonyesha kwamba waliyalama ayuha ikhwa anna almutabaa la tatahaqqaq illa idha kana al'amal muwafiqan lishari'ati fi umuri sita, kwamba kumfuata bwana mtume hasa haiwezekani kupatikana isipokuwa kwa mambo sita. Mambo hayo sita yakipatikana, wewe ndio utaambua umemfuata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna muislamu yoyote anaosema kwamba yeye hataki kumfuata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na akisema hivyo huyo ni kafir. Kwa kama sote tukubaliane atakuwa tumfuate bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tutakuja kufahamu kwamba haiwezekani wewe ukamfuata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa uwafiki au upatie au uendane na mambo sita katika ibada zako. Inshallah haya yatakuwa darasa yetu ya mwisho ya tatu katika daura hii, tutakuja kuyataja na mwisho tutafanya khulasa ya bid'a na dhawabit wal qawaid. Bid'a maana yake hukumu yake, na kanuni na vigezo ambavyo vitakuelekeza ujue hili jambo ni bid'a. Hivyo tutaweza kuvitaja katika darasa ya mwisho bila shaka. Taala wa Allah.